74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Tauron Grupa Lotos. Patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Minęła 21, tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie szefa MSWiA. Wniosek złożyła Platforma Mariusza Błaszczaka, broni PiS. W tym serwisie także o szczycie Trójmorza. Powiemy, co to za inicjatywa, także o amerykańskim Dniu Niepodległości. W Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych czerwone światło dla wniosku PO o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Za negatywną opinią opowiedziało się 19 posłów, 12 było przeciw. Michał Jach z Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że wniosek opozycji ma jego zdaniem wyłącznie polityczny wymiar. Na dzisiejsze posiedzenie komisji przyszli przygotowani z pytaniami, przyszli po to, by porozmawiać z panem ministrem Błaszczakiem. Wniosek o wotum nieufności jest tym momentem, kiedy być może pan minister Mariusz Błaszczak przekonałby czy wnioskodawców, czy posłów, którzy zadawaliby pytania, do tego, że ten wniosek nie znajduje uzasadnienia. Tak Borys Budka z Platformy Obywatelskiej argumentował wniosek, a także komentował nieobecność podczas posiedzenia komisji szefa MSWiA. Michał Jach z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że ten wniosek ma wyłącznie polityczny charakter. Możemy tylko wysłuchiwać oceny zupełnie nieuzasadnione. Oceny wobec osoby, która nie gada, tylko pracuje, rzetelnie pracuje, a o efektach pracy pana ministra świadczy poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa, ilość wykrywanych przestępstw, szybka reakcja na również nieprawidłowości, które czasami zdarzają się wśród jego tysięcy podwładnych. Składając wniosek w Sejmie, posłowie Platformy tłumaczyli, że ta inicjatywa jest, tu cytat, konsekwencją śmierci Igora Stachowiaka we wrocławskim komisariacie. Przypomnijmy, młody mężczyzna zmarł ponad rok temu, mimo że był skuty przez policjantów kajdankami, był także rażony paralizatorem. Okoliczności śmierci Stachowiaka, ujawnione przez TVN24, wywołały falę krytyki pod adresem policji i jej kierownictwa, także szefa MSWiA. Wniosek PO o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych jutro trafi na salę plenarną. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 10-letniego chłopca w Dębnie w Wielkopolsce. Na dziecko przewróciło się plastikowe okno oparte o ogrodzenie. Do tragedii doszło na zamkniętej posesji. Chłopiec bawił się na podwórku. W pewnym momencie spadło na niego okno w wymiarach 2 na 2 metry. Dziecka nie udało się uratować. Pojutrze w Warszawie szczyt Trójmorza. To jedna z najmłodszych inicjatyw międzypaństwowych w Europie. Łączy 12 krajów, które chcą wspólnie działać na rzecz rozwoju Europy na linii północ-południe. Jest to projekt gospodarczy, infrastrukturalny, tłumaczy Michał Kobosko, dyrektor Atlantic Council Polska. Projekt służący lepszemu połączeniu krajów regionu Bałtyku, Morza Czarnego i Adriatyku. To współpraca w zakresie rozbudowy infrastruktury gazowej. Karolina Zbytniewska z portalu euroactive.pl. Chodzi o infrastrukturę energetyczną, o infrastrukturę drogową, kolejową, ale także o współpracę wokół badań i rozwoju. Europa Środkowa nie kończy się na Grupie Wyszehradzkiej. Łukasz Ogrodnik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Nie ma tutaj też próżni w Europie Środkowej, szereg instytucji działa, natomiast ta nowa inicjatywa ma być czymś komplementarnym. Większość działania ogólnounijnego rozgrywa się bardziej w osi wschód-zachód. Inicjatywa Trójmorza ma na celu zrównoważenie różnych projektów współpracy i integracji wewnątrz Unii Europejskiej w ramach współpracy regionalnej. Gościem szczytu Trójmorza będzie prezydent Donald Trump. Do Polski przylatuje jutro, a dziś gospodarz Białego Domu świętuje, tak jak miliony Amerykanów. W kalendarzach 4 lipca w Stanach Zjednoczonych to Dzień Niepodległości. Z tej okazji odbywają się tysiące imprez, m.in. słynne mistrzostwa w jedzeniu hot dogów w Nowym Jorku. Wygrał je Amerykanin Joey Chestnut. W ciągu 10 minut zjadł 72 bułki z parówką. Joey Chestnut, pseudonim Szczęki, po raz 10 z rzędu wygrał nowojorskie mistrzostwa w jedzeniu hot dogów. Chestnut pobił swój własny rekord tej imprezy sprzed roku, ale nie udało mu się pobić rekordu świata, który wynosi 73 hot dogi. W pewnym momencie trochę zwolniłem, pociłem się jak wściekły pies. Wiem, że stać mnie na więcej, ale i tak jestem szczęśliwy. To kolejne wspaniałe święto 4 lipca. Z okazji Dnia Niepodległości ulicami amerykańskich miast maszerują parady i odbywają się koncerty. Amerykanie spędzają czas na plażach i basenach, spotykają się ze znajomymi, piją piwo i grillują. Dziś zjedzą 150 milionów hot dogów i 200 milionów kilogramów kurczaków oraz wołowiny. W całym kraju odbywają się także uroczystości zaprzysiężenia imigrantów na obywateli Stanów Zjednoczonych. Finałem święta 4 lipca będą pokazy sztucznych ogni, których odbędzie się w całym kraju ponad 16 tysięcy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to był serwis Trójki. Tomasz Gorozdowski, sport. Takiego skandalu w takim wyścigu dotyczącego takich kolarzy dawno nie było. Dwukrotny mistrz świata Peter Sagan przyczynił się na finiszu do groźnego wypadku Brytyjczyka Marka Cavendisha, poszkodowanego, który w pełnym pędzie wpadł na barierki i odwieziono do szpitala, podejrzewany jest złamanie obojczyka. Dla niego wyścig się skończył, jak i dla Słowaka, którego za spowodowanie kraksy postanowiono wyrzucić z wyścigu. Zdania są podzielone. Trzykrotny zwycięzca wyścigu Amerykanin Greg LeMond uważa, że choć Sagan jest agresywnie jeżdżącym kolarzem, nie zasłużył na wyrzucenie z turu. Bartosz Huzarski, który 3 razy jechał w Tour de France, uważa, że taka kara dla zawodnika z takim nazwiskiem to jasny sygnał. Nie tolerujemy niebezpiecznej jazdy, bo przecież w wyścigu jeszcze wiele finiszów z peletonu. A dzisiejszy etap wygrał, wracając do spraw sportowych, Francuz Arnaud Démare. Agnieszka Radwańska awansowała do drugiej rundy turnieju w Wimbledonie. W swoim pierwszym meczu, rozstawiona z numerem 9 Polka, pokonała Serbkę Jelenę Jankowicz 7-6, 6-0. Grałyśmy mnóstwo meczów przeciwko sobie. Różne były wyniki na różnych nawierzchniach. Więc na pewno cieszę się z tego, że była na pewno bardzo dobra intensywność od samego początku i tym bardziej, że tych meczów nie było sporo w tym roku, a tym bardziej na trawie. Więc tutaj z każdego meczu bardzo się cieszę z wygranego i oby było coraz lepiej. Ze zdrowiem chyba jednak nie jest najlepiej. Czuję się, jakbym rozegrała 5 setów, przyznała nasza zawodniczka. Na pewno tylko 2 sety rozegrał rozstawiony z numerem 3 Szwajcar Roger Federer. Aleksander Dołgopołow, z którym walczył Szwajcar, skręcił staw skokowy przy stanie 3-6, 0-3 i zrezygnował z dalszej gry. To 85. zwycięstwo Federera w londyńskim turnieju. Tym samym wyprzedził legendarnego Jimmy'ego Connorsa. Amerykanin wygrał w Londynie 84 mecze. Do World Games we Wrocławiu zostało tylko 16 dni. Wiele zostało zrobione, ale jeszcze sporo do zrobienia, mówi Marcin Przychodny, prezes Komitetu Organizacyjnego Igrzysk. Infrastruktura tymczasowa. Część obiektów uzupełniamy. Infrastrukturę tymczasową, przede wszystkim trybuny, jak właśnie przy torze wrotkarskim, który w sobotę oddaliśmy do użytku, ale część obiektów, myślę, z tym najbardziej spektakularnym na placu Nowy Targ, do wspinaczki sportowej, ściana, trybuny naprzeciwko i część kontenerów tworzące zaplecze dla wspinaczki sportowej, to powstaje całe jako infrastruktura tymczasowa w samym sercu Wrocławia. No i ogromne wyzwanie też takie logistyczne na stadionie miejskim przed ceremonią otwarcia, bo tam gigantyczna scenografia, 3 sceny, to też instalacja będzie trwała blisko 2 tygodnie. A sportowe podsumowanie dnia w Trójce po godzinie 23. Wieczór przy Myśliwieckiej, pogodny, przelotne opady deszczu tylko na zachodzie. Od 10 do 12 stopni jutro, podobnie jak dziś, na zmianę przejaśnienia i przelotne opady. Od 18 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego koncert inauguracyjny Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej. Simon Standage, Agata Sapieha, Daniel Brüchen i wielu innych. W programie koncerty i uwertury Georga Filipa Telemana. Sobota, 8 lipca, godzina 19. Zapraszają Fundacja Concert Spirituel i program drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Jest z nami dzisiaj pan Andrzej Szpor. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Który jest prawnikiem i mediatorem i zajmuje się zarządzaniem konfliktami. I miał fantastyczny pomysł na rozpoczęcie tego programu. A ten pomysł to jest... Potem pan powie dlaczego. Ale no wszyscy rozpoznamy tę piosenkę. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Jeszcze będzie stepował i stepował, ale chcemy porozmawiać. Więc ja bardzo panu dziękuję za ten pomysł. Miałem zupełnie inny, a tu proszę. Będziemy rozmawiali na temat trudny, konfliktowy, no bo właśnie o konfliktach, a pan spowodował wyborem tej piosenki, że się czujemy jak dzieci, uśmiechamy się. Ale proszę powiedzieć dlaczego, skąd ten pomysł? Pomysł, dobry wieczór, pomysł wynika z takiej obserwacji, że ludzie bardzo różnie sobie z konfliktami radzą, a to wynika z tego, że bardzo różnie o konfliktach myślą. I mam takie wrażenie, że z konfliktami jest jak z tym deszczem. To znaczy są tacy, którzy na myśl o deszczu raczej chowają się w domu. Albo mają zły humor i okazują go wszystkim wkoło. Są tacy, których właśnie ten deszcz paraliżuje i uniemożliwia im radosne funkcjonowanie w życiu. Są tacy, którzy radzą sobie dużo lepiej. To znaczy po prostu patrzą na konflikty tak jak na deszcze, które się zdarzają i kupują kalosze, kupują parasol, idą robić co mają do zrobienia, wychodzą do pracy, wychodzą zajmować się sobą. I są wreszcie artyści albo wszystkie te takie wolne dusze. To znaczy ci wszyscy, którzy potrafią jeszcze w tej sytuacji nagrać ładną piosenkę i tańczyć. Zaśpiewać i nawet stepować. To jest taka ogólniejsza myśl o konfliktach. Ja wybrałem piosenkę Ogień, taki był kiedyś zespół Ohio Players. Taką ognistą, gorącą piosenkę, bo pomyślałem o konflikcie jako o ogniu. Że ogień jest wspaniały i cudowny, ale jak się za bardzo rozszaleje, no to właściwie koniec. I też myślę, że to zestawienie też ma sens, prawda? Bo jeśli są te dwie skonfliktowane strony, często jest ich więcej, o tym powiemy dalej, to im więcej wody po jednej stronie, to tym więcej ognia po drugiej stronie, prawda? Następuje eskalacja konfliktu. Absolutnie myślę, że moje kierownictwo w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów byłoby zachwycone, gdyby zechciał pan dołączyć do naszego zespołu. Dziękuję. Nie szukam pracy, ale mówię o tym dlatego, że my tutaj obaj posłużyliśmy się pewnymi metaforami, a metafory są jednym z ważnych i bardzo użytecznych narzędzi mediatorów. To znaczy ludzie, którzy gdzieś tam użyję następnej metafory, ugrzęźli w okopie, strzelają do siebie słowami i są gotowi, jak w I wojnie światowej, spędzać w tych okopach czasami lata, od czasu do czasu śpiewając kolędy, ale siedzą w tym okopie, potrzebują kogoś, kto przyjdzie i zaproponuje im jakąś alternatywną wizję, jakieś inne spojrzenie na świat. Kto powie im, zacznie od powiedzenia, rozumiem, że jesteście w trakcie I wojny światowej. Ale teraz zastanówmy się przez chwilę. Wiecie, jak to z mojej perspektywy wygląda? Z mojej perspektywy to wygląda tak, że jesteście na łódce, wokół jest ocean, pogoda jest absolutnie niedobra, a wy jeszcze trzęsiecie tą łódką. Każdy z was ma poczucie, że ten drugi chce przewrócić łódkę, a z mojej perspektywy to wygląda tak, że los jest w waszych rękach i możecie coś razem zrobić. Jest wiele rzeczy, które możecie razem zrobić. Chodźcie, o tym porozmawiamy. To są wszystko metafory i one mają niezwykłą siłę w radzeniu sobie z konfliktami. No to dołączmy jeszcze jedną. To nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale jest taka opowieść o chińskim ideogramie, który oznacza konflikt albo coś mniej więcej podobnego. I on podobno składa się z dwóch znaków. Jeden znak to zagrożenie, a drugi znak to możliwość. I teraz zależy, na który aspekt popatrzymy, prawda? To jest tak myślę, że to jest skrótowa... z awersem i rewersem. Tak, to jest skrótowa wersja tej myśli, którą przy pomocy deszczowej piosenki próbowałem przekazać. Rzeczywiście to na jednym slajdzie streszcza w zasadzie rozwój teorii konfliktów przez ostatnie 70-80 lat. Zaczęliśmy od takiego głębokiego przekonania, że konflikty są czymś złym. Zresztą do dzisiaj jest pewno tak, że większość z nas w domu, szczególnie jeśli miała rodziców, przepraszam, rodzeństwo, słyszała od swoich rodziców, przestańcie, nie wolno się kłócić, nie wolno się kłócić. To jest ta pierwsza szkoła, to znaczy konflikty są raczej czymś niedobrym, czego należy unikać. Kto się w konflikty angażuje, ten robi coś nie tak. Potem przyszła szkoła takiego neutralnego spojrzenia na konflikty a teraz ten aspekt okazji, szansy, nadziei i szukania pozytywów konfliktów, na przykład mobilizacji, jaka dzięki konfliktowi następuje. Jakaś taka krystalizacja poglądów, krystalizacja własnego spojrzenia na świat, własnych celów. To są wszystko jakieś wartości więc dzisiaj cała rozmowa jest nie tyle o tym, jak konfliktów unikać, jak konflikty przerywać. Dzisiaj rozmowa jest o tym, jak w sytuacji konfliktowej jak najwięcej stronom pomóc, i pomóc im jak najwięcej zyskać. Ja myślę, że ta rozmowa sytuacji jest bardzo ważna, nie tylko w takim aspekcie, który pana szczególnie interesuje, bo pan był autorem takiego bardzo ciekawego projektu, który się nazywa, ja mam nadzieję, że nie przekręcę, Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, gdzie chodzi o mieszkańców i administrację, ale też nie tylko te dwie strony. Chodzi o trzy dzielnice Warszawy. Ten projekt już jest zamknięty, ale myślę, że to nam się wszystkim przyda. I spróbujemy powiedzieć o konflikcie i o sposobach rozwiązywania konfliktów. Może odwołując się do tego, co tam pan znalazł i zbadał i opisał wraz ze swoim zespołem. No dobrze, stosunek do konfliktu. Unikanie niezbyt to jest dobra metoda. Jest też taka metoda, żeby to była rywalizacja. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, ale rozumiem, że to też nie o to chodzi. Dostosowywanie się do kogoś, kto jest silniejszy, w ten sposób właśnie to jest rodzaj unikania, to też nie, jak rozumiem. No i wreszcie są jeszcze takie dwa sposoby. Jedna to jest kompromis, a druga to jest konsensus. No, tak się to mniej więcej chyba teoretycy tak mówią. I teraz konsensus i kompromis. Czym się różnią i co jest lepiej? Ja mam takie poczucie, że te 5 stylów radzenia sobie z konfliktami, o których pan powiedział, bardzo porządkuje, ta klasyfikacja bardzo porządkuje nasze myślenie, ale byłbym bardzo ostrożny, żeby mówić, jeden styl jest dobry, wszystkie inne są złe. Mam takie poczucie, że w każdym razie jako mediator, jako ktoś, kto nie jest od tego, żeby ludziom radzić, co mają zrobić ze swoim życiem. Byłbym raczej za tym, żeby pozwolić każdemu w sytuacji konfliktowej wybrać sobie drogę najlepszą w danym momencie, w danej sytuacji, w danych okolicznościach. Bo unikanie czasami jest dobrym pomysłem. Są sytuacje, kiedy trzeba chwycić za broń i są sytuacje, kiedy właśnie trzeba odpuścić. Moja żona, która nas na pewno słucha, na pewno się ucieszy, jeśli przyznam się, że czasami powinienem jej odpuścić, tak? Ale rzeczywiście ta myśl o tym, żeby skupić się na konsensusie i na kompromisie, jako dwóch takich stylach, ona jest związana z taką obserwacją, że odpowiadając sobie na pytanie, czy interesują mnie cudze potrzeby i na nich jestem gotowy się skupić, czy interesują mnie raczej moje potrzeby i na nich chcę przede wszystkim się skupiać, te trzy wcześniej omówione style, one domagają się wyboru i porzucenia alternatywy. Znaczy, unikanie to jest sytuacja, kiedy ani moje potrzeby nie zostaną zaspokojone, ani cudze. Uległość to sytuacja, kiedy moje potrzeby nie mają znaczenia i cudze potrzeby przedkładam nad moje. Rywalizacja to sytuacja, kiedy moje są ważniejsze. Natomiast kompromis to sytuacja, kiedy jestem gotowy z części moich potrzeb zrezygnować w zamian za rezygnację częściową przez drugą stronę. Konsensus to ta sytuacja teoretycznie idealna, kiedy udaje nam się w pełni zaspokoić albo w większym niż kompromisowym stopniu zaspokoić nasze potrzeby. Znaczy znaleźć takie rozwiązania typu win-win, czyli wygrany-wygrany. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Są sytuacje prosta z obszaru administracji publicznej. Mam jedną przestrzeń, jest wiele pomysłów na to, jak tą przestrzeń zagospodarować. W tym miejscu nie sposób jednocześnie zrobić przedszkola oraz autostrady. Po prostu się tego nie da. Znaczy, widziałem takie obrazki, ale to tylko w Chinach raczej jako żart. Prawda? Zakładamy, że to jednak jest taki konflikt, w którym trzeba wybrać i nie ma rozwiązania kompromisowego, a konsensus w tym wypadku nie będzie budowany poprzez znajdowanie rozwiązania, które wszystkie pierwotne pomysły będzie pozwalało zrealizować łącznie, tylko raczej będzie polegało na tym, żeby strony usiadły do rozmów i jeszcze raz zastanowiły się nad stanowiskami, jakie pierwotnie zgłosiły, zastanowiły się nad tym, jak wygląda całościowo ich wspólna sytuacja i część z nich już nie w logice przegranej, nie w logice straty, tylko w logice mam lepszy pomysł, niech to będzie twój pomysł, zgodzi się na takie czy inne rozwiązanie, no właśnie, na taką czy inną opcję. To może być też tak, jak rozumiem, że może się pojawić zupełnie nowy pomysł, prawda? I okaże się, że ten pomysł akceptujemy i te wyjściowe dwa czy więcej, może być z tych stron więcej tego konfliktu, no właśnie przestają istnieć, jak się spotkamy i porozmawiamy. Ważne, żebyśmy się słuchali. Tak, to jest taka ulubiona metafora mediatorów, taka historia o pomarańczy słynna, to znaczy, wyjaśnię, jeśli mogę, to znaczy mamy mamę oraz dwie córki, które przychodzą i proszą o rozstrzygnięcie sporu, każda z nich chce tą jedną, jedyną pomarańczę. Mama tradycyjnie, jeśli jest mamą sprawiedliwą, to musi skorzystać z jakiejś formuły sprawiedliwości, czyli każdemu według zasług, albo każdemu według potrzeb, jeśli one są zróżnicowane, każdemu według jakiejś umowy, jeżeli wcześniej jakaś umowa była. Z braku innej formuły, sprawiedliwą formułą jest każdemu porówno. W związku z tym rozwiązanie takie pierwsze, które może być, jest rozwiązaniem kompromisowym. Podzielmy pomarańczę, przekrojmy ją na pół. Ale co się dzieje dalej? Jedna z córek bierze swoją część pomarańczy, idzie do kuchni, obiera ją. Skórkę używa do kroi i wrzuca do ciastek, a miąższ zostawia na parapecie, gdzie on się zsycha. Druga z córek bierze swój kawałek pomarańczy, zjada miąższ, skórkę wyrzuca do śmieci. Co się zdarzyło? Mama nie zadała pytania, a do czego ci jest ta pomarańcza? Aha. To jest... od tego się wzięła... jakby to jest kamień węgielny, myślę, idei mediacji. To znaczy, zacznijmy ludzi pytać... Właśnie, o co chodzi? Ja akceptuję to, co ty mówisz, ale chciałbym zrozumieć, dlaczego mówisz to, co mówisz. Ja bym chciał zrozumieć, jakie potrzeby stoją za twoim stanowiskiem, bo może jest tak, że znajdziemy jakiś inny sposób na zaspokojenie twoich potrzeb. Może jest tak, że jak usłyszę, że ty chciałabyś coś słodkiego i przyjemnego, to ja ci do tej pomarańczy dorzucę, bo cię kocham, jeszcze trzy inne owoce, które mam gdzieś schowane. A tobie do tej skórki pomarańczowej wyciągnę jeszcze skądś daktyle suszone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc no dobrze, no to tutaj można się powiększać rodzi, tort. Tu się rodzi pytanie, o co konflikty wybuchają, czyli jakie są rodzaje konfliktów? No bo wydaje się, że o zasoby. Ale to chyba albo zbyt ogólne, albo niewyczerpujące. Prawda? To pewno zależy od definicji zasobów, ale to chyba poszedłem w jakąś filozofię. O co się kłócimy? Jakie są rodzaje konfliktu? Myślę, że można... chyba by trzeba było wyjść od definicji konfliktu. Znaczy, konflikt jest zderzeniem. Zderzeniem, które się odbywa na poziomie przeżyć i na poziomie zachowań. Każdy z nas przeżywa jakoś świat, to znaczy ma pewną wiedzę o tym świecie, ma pewną hierarchię wartości, ma podyktowane tą hierarchią wartości jakieś praktyczne, jakieś realistyczne cele do osiągnięcia i ma wyobrażenie na temat tego, że podejmując jakieś działania, te cele osiągnie. Jeżeli na drodze do celu spotka kogoś, kto uniemożliwia realizację tego celu, to właśnie jest sytuacja konfliktowa. I konflikt przekształca się w spór wtedy, kiedy się ujawnia cała ta sytuacja i w tej sytuacji podejmujemy rozmaite działania, żeby mimo przeszkody spróbować ten cel osiągnąć. I na pytanie, o co się kłócimy, czasami jest tak, że kłócimy się o cel. To znaczy dokładnie jest, mamy jakiś pomysł na to, jak przestrzeń zagospodarować. I w tym wypadku nie tyle kłócimy się o przestrzeń, bo przestrzeń jest w tym wypadku areną naszego zderzenia. Jest miejscem, które każdy z nas chciałby zagospodarować, to znaczy ma jakąś wizję tego, co ma się zdarzyć. Myślę sobie tak... Sięgam pamięcią teraz do jakichś ostatnich mediacji rodzinnych, które prowadziłem. I jak często zdarza się tak, że ludzie potrafią się kłócić o bardzo szczegółowe kwestie finansowe, chociaż wszystko komuś, kto siedzi z zewnątrz i ma też jakieś doświadczenie w takich sprawach, wszystko mówi nam, że oni kłócą się o... o godność. No właśnie, tak myślę, że... Kłócą się o bezpieczeństwo, kłócą się o marzenia, które zginęły. To znaczy, można się kłócić o pieniądze, jakby, czyli o coś fizycznego, powiedzmy. Można się kłócić o psychologię, o czym pan powiedział, i można się też kłócić o wartości. I chyba to jest... No, jeśli wyobrażam sobie, że te dwie pierwsze kwestie można jakoś rozwiązać, chyba, no to jeśli wchodzimy w kwestię wartości, no to chyba się nie da. No ja nie wiem. To znowu jest rozmowa o tym, myślę, jak zdefiniujemy konflikt. Przykład, jak poznałem przy okazji tego projektu, o którym pan wspomniał, robiąc takie badania tego, jak sobie z konfliktami radzą samorządy za granicą. Poznałem taką mediatorkę z Bostonu, która opowiadała mi o pracy z konfliktami, jakie tam miały miejsce na tle morderstw lekarzy wykonujących zabiegi przerywania ciąży. Czyli chodzi o wartości, prawda? Trudno mi sobie wyobrazić bardziej dramatyczny przykład konfliktu wartości. Tam proces mediacyjny był zorganizowany wspólnie przez miasto, przez władze miejskie i diecezję. Czyli biskup Bostonu był patronem tych mediacji. I celem tych mediacji było spotkanie środowisk, które wydawałoby się, należałoby odgradzać od siebie raczej kordonem policji i barierami. I taka rozmowa, którą ona przez jakiś czas prowadziła i doprowadziła do stanu, w którym wszyscy tam, którzy uczestniczyli w tych rozmowach, uzgodnili, że to, co do czego się zgadzają, to wartość życia ludzkiego w takim znaczeniu, że życie lekarzy zasługuje na ochronę. I ja wiem, że to brzmi jak takie rozwiązanie, w którym jedna strona ustąpiła, a druga strona nie ustąpiła. Natomiast ten proces, ja nie chcę za dużo, za głęboko w niego wchodzić. W sensie chętnych, zainteresowanych, a szczególnie tych takich, którzy chcieliby teraz jakoś bardzo mocno się oburzyć. Zachęcam do samodzielnego poszukiwania materiałów na ten temat, bo one są bogate. Chcę powiedzieć, że ten proces przez obie strony był traktowany jako sukces, a ta mediatorka napisała taką książkę, ostatnio opublikowała taką książkę o sile fuzji. I o takim poczuciu, że mediator jest trochę jak fizyk nuklearny, który dzięki umiejętnemu łączeniu czasami bardzo dużych energii jest w stanie pomóc ludziom odkryć, że jednak łączy ich coś więcej niż spór o kwestie przerywania ciąży. Znaczy, ona spróbowała znaleźć wspólną wartość. Ona tak? pokazała mianownik. Im, tak, i to uzgodnienie od początku było jasne, znaczy wartością jest miasto, wartością jest wspólnota obywatelska, wartością jest bezpieczeństwo wszystkich, dlatego że powodem zaangażowania się obu stron w ten konflikt było takie przekonanie, że morderstwa lekarzy nie są rozwiązaniem problemu, dlatego że oczywiście dokonywane są przez osoby, powiedzmy, które przekroczyły już granicę racjonalnego uczestnictwa w życiu społecznym. Natomiast oczywiście odpowiedzią będzie radykalizacja również z drugiej strony i pytanie, czy naprawdę idziemy w takim kierunku, że na początku szaleńcy, a potem nawzajem zaczniemy się mordować. A niech pan powie, przepraszam, że ja teraz przejdę z Bostonu do Warszawy i do Polski. To my jesteśmy w takim stanie już bardzo niebezpiecznym. No, Polska jest bardzo podzielona, ta energia społeczna jest, no, ta łódka jest zburzona, pan mówił o Łodzi, prawda? No i ta łódka jest wspólna, a my jakoś tego nie chcemy zobaczyć, że jest wspólna. Ten poziom konfliktu w Polsce jest bardzo silny, poziom emocji jest, no, emocje są mocno podgrzane. Może uprzedzając tok naszej rozmowy, bo nie wiem, czy pan zaproponuje jakąś metodę, czy to się da tak powiedzieć, no ale może proszę spróbować, co zrobić, żeby coś nas połączyło, a nie rozdzielało nadal. Ja myślę, że jednak po pierwsze to mnóstwo nas łączy. Zaczynając od tego samego języka, i po herbertowsku, tak, żeby Herbertem pojechać, znaczy wspólnym Herbertem pojechać, być może, nawet jeśli to są te same przekleństwa, to one są wspólne. Myślę, że w tej... To jest takie pytanie, na które bardzo trudno odpowiedzieć. No właśnie, widzę i słyszę. Moje... dlaczego? Dlatego, że my przyszliśmy... Gdzie jest różnica między tymi dwoma historiami? O Bostonie mówimy w związku z konkretnym, bardzo konkretnym sporem światopoglądowym. A tu mówimy o bardzo szeroko zakreśloną różnicą światopoglądową. Czyli na początku trzeba wiedzieć, o co się kłócimy. Tak, myślę, że to jest pierwsza uwaga. To znaczy ta opowieść tej mediatorki, bo ja pytałem nie tyle o takie proste procesy, jak robiliśmy badania porównawcze. Nie pytaliśmy o proste procesy mediacyjne, proste spory, strony są w sądzie, wiadomo, że jest jakaś suma, można ją podzielić, albo można się zastanawiać nad jakimiś prostymi rzeczami. Myśmy się pytali o to, jak sobie samorządy systemowo radzą w trudnych sytuacjach. I ja trafiłem do tej mediatorki, ona się nazywa Susan Podziba, trafiłem do niej, dlatego że ona zajmowała się właśnie projektowaniem i prowadzeniem bardziej skomplikowanych, długotrwałych, złożonych procesów pracy z złożonymi konfliktami. Ja do niej trafiłem, ponieważ ona też odpowiadała za innym, zajmowała się innym konfliktem i wolę ten przykład do rozmowy o naszej sytuacji w kraju. Ona się zajmowała takim procesem, który polegał na tym, żeby od początku napisać jedno zdanie wyjaśnienia. W Stanach Zjednoczonych samorządy terytorialne, każdy samorząd, każda gmina funkcjonuje w oparciu o taką własną konstytucję, kartę samorządu danego. I proces, w którym ona uczestniczyła i który ona zaprojektowała, to był proces tworzenia takiej nowej karty dla założycielskiej dla miasta, które zbankrutowało, ponieważ trzy kolejne ekipy polityczne okradły to miasto i zarząd komisaryczny został tam wprowadzony i miasto było właściwie do zaorania. I ona poczucie zaufania wzajemnego obywateli do siebie było żadne, poczucie jakby bycia członkami tej społeczności było żadne i to był taki to była taka dramatyczna sytuacja i za jej pracę zapłacił rząd po to, żeby rozruszać miasto na nowo. I ona organizowała taki proces, w którym po prostu wiele osób, wielu wolontariuszy uczestniczyło w organizowaniu rozmaitych aren dla mniejszych lub większych rozmów i po roku wystartowali z nowym miastem. To nie była tylko dyskusja o przepisach, to była dyskusja o nowym pomyśle na miasto, o nowych liderach w tym mieście. Myślę, że to jest taka historia bliższa temu, co się u nas dzieje. Myślę, że to również dotyczy jakoś tam rozmowy o pomysłów na to, żeby pisać nową konstytucję, czy dyskutować o kondycji polskiego państwa i o odpowiedzialności za słabości ewentualnie tego państwa dzisiaj. To znaczy, wymaga to aktywności kilku stron. Może o tym zaraz porozmawiamy. Jakie są warunki tego, żeby się dogadać, żeby konflikt rozwiązać? I przypomnę, naszym gościem jest Andrzej Szpor z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. No to może wróćmy do tego projektu, który pan prowadził. Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego. Ja tam znalazłem w raporcie bardzo interesującą rzecz, bardzo poglądową, ciekawą. Pytano urzędników trzech warszawskich dzielnic, prawda? To tak było. O to, jak oni widzą mieszkańców. Pytano mieszkańców tych trzech warszawskich dzielnic, jak oni widzą urzędników, jaka cecha ich opisuje. No tych cech było wiele, powstała taka chmura tagów i najważniejszy, największy w pierwszym przypadku, to znaczy co urzędnicy myślą o mieszkańcach, to są, że oni są roszczeniowi. Co myślą mieszkańcy o urzędnikach? Najważniejsza cecha, że są niekompetentni. No i dziękuję właściwie, prawda? To już, no, o czym tutaj gadać? Z roszczeniowy z niekompetentnym się nie dogada, nie ma żadnej szansy. No i być może taka trochę jest sytuacja w Polsce. Jedni mówią o innych, no, o tych drugich, tak? A ci drudzy o pierwszych właśnie jakoś tam inaczej. Znaczy, jak uzgodnić te stanowiska? Co zrobić, żebyśmy my zobaczyli w tych drugich kogoś innego? No to rozumiem, jest początek rozmowy. Myślę, dwie rzeczy chyba bym chętnie powiedział. Jedna jest taka, że zacząłbym od definicji mediatora. Mediator to jest oczywiście ta prosta opowieść, to jest mediator jest neutralnym pośrednikiem, zapraszanym do tego, żeby pomagać w rozmowie. Ale to jest taka definicja, która w ogóle nie tłumaczy, po co ktoś chce być mediatorem i dlaczego z tego może czerpać satysfakcję. Moja taka prywatna definicja mediacji to jest taka, że mediator jest kimś, kto po pierwsze oswobadza, wyzwala. Jak często wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji takiej, że w sytuacji konfliktowej myślę i mówię, przede wszystkim mówię, coś, co muszę. Nie coś, co chcę, nie coś, co jest pożyteczne, nie coś, co prowadzi mnie do rozwiązania. Muszę, bo mnie ponosi, tak? Tak, dokładnie. Nie mam już kontroli w sytuacji konfliktowej. Im dłużej taki konflikt trwa, tym trudniej jest nam myśleć samodzielnie i tym trudniej jest nam mówić rzeczy warte powiedzenia, żeby nie pogrążyć się w konflikcie. Mam wrażenie, że mediator to jest ktoś, kto przy pomocy rozmaitych swoich narzędzi jest w stanie ludzi z powrotem wyzwolić, z powrotem uzdolnić do tego, żeby spojrzeć spokojniej na całą sytuację. Po drugie, mediator to jest ktoś, kto odpowiada za motywację stron przy poszukiwaniach rozwiązania. Motywacja zależy od tego, czy mam cele, czy one są jakkolwiek sensowne, racjonalne. Po drugie, od tego, czy mam zasoby, czy mam świadomość rozmaitych zasobów, jak z tą pomarańczą i daktylami. No tak, coś muszę mieć. Po trzecie, motywacja zależy od wiary we własne możliwości, od przekonania, że mam w ogóle jakiś wpływ na rzeczywistość. Standardowym problemem mediatorów jest jedna ze stron, która jest gotowa spędzić całą godzinę na sesji, przekonując mediatora do tego, że druga strona jest złowrogą świnią, która w pełni kontroluje sytuację. Ja nic nie mogę zrobić, proszę posłuchać, wszystko zależy od drugiej strony, ona robi to. No jak ja mogę? Ja nic nie mogę. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, nie dlatego, że ja z tym nic nie mogę zrobić. To, co mediatorzy robią w takiej sytuacji, co robią? To jest właśnie pomaganie odzyskania kontroli nad rzeczywistością. Znaczy, to jest to taka rozmowa. Ja nawet jestem gotowy w takich sytuacjach czasami przerwać wspólne spotkanie i powiedzieć, to spotkajmy się na osobności i pozastanawiajmy się nad tym tak czysto hipotetycznie, a w ogóle co inni mogliby w takiej sytuacji zrobić. No właśnie, teraz przepraszam, że panu przerwę a propos tego wszystkiego, co inni mogliby w tej sytuacji zrobić, no to może byśmy zaprosili naszych słuchaczy do rozmowy jeszcze. To ja zapraszam jak zwykle 7 trójek, a gdyby ktoś chciał napisać, to dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No właśnie, to wróćmy do tego. Co inni mogą zrobić? Co ja mogę zrobić? Jakby taka podstawowa, bo zacząłem od tej, czy spróbowałem przy pomocy definicji mediacji powiedzieć o tych działaniach, jakie są możliwe w sytuacji takiego rozbudowanego, długotrwałego konfliktu. I mam takie wrażenie, że to, czego wszyscy potrzebujemy, bo to oczywiście dotyczy również mediatorów. W środowisku mediatorów konflikt polityczny też jest widoczny i naprawdę przeszkadza nam pracować. Ale to, co wszyscy możemy zrobić, to jest z pewnością szukać wolności. To znaczy organizować jakieś fora dla rozmowy o tym, co nas łączy. Szukać okazji do tego, żeby przerzucać mosty. To jest jedna z tych rzeczy, które mediatorzy robią, a przerzucanie mostów w tym wypadku oznacza pytanie, w jaki sposób nawzajem możemy być sobie pomocni poza konfliktem, obok tego konfliktu, który akurat nas w tym wypadku dzieli. Ja na przykład w moim projekcie miałem takie doświadczenie, że zidentyfikowaliśmy głębokie różnice światopoglądowe i głębokie podziały, po czym bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że przecież projekt, który razem realizujemy, za bardzo nam się podoba, za bardzo nas cieszy, żebyśmy chcieli mieszać kwestie polityczne w to, co nas łączy. To pewno jest taka strategia standardowa też w rodzinach dzisiaj. Ilu z nas w trakcie świąt musiało się powstrzymywać przed deklaracjami światopoglądowymi, ale mam wrażenie, że taki moment, w którym zaczynamy po prostu, zadajemy sobie proste pytanie, czy my te rodziny cenimy, czyli pozytywnie definiujemy wyzwanie. To może jeszcze przywołam pewien obraz. Oliwa jest tym obrazem. Można dolewać oliwy do ognia i to jest takie powiedzenie, związek frazeologiczny, prawda? Ale też można z oliwą robić coś innego. Przychodzi mi do głowy scena z Dzieci kapitana Granta, którą tą książkę w dzieciństwie czytałem wiele razy i byłem zachwycony. I tam jest taka scena, kiedy statek płynie na wzburzonym morzu, traci sterowność i wtedy kapitan tego statku bodajże wpada na taki pomysł, ten statek wiezie ładunek oliwy i on tę oliwę wylewa na falę. I podobno to działa na jakiś czas. Wtedy fale się wygładzają mimo burzy i wtedy ten statek płynie, no można mu nadać sterowność jakąś. To jest chwilowy ratunek i wtedy można się jakoś pozbierać. Więc skoro pytanie, mówimy, co ma być taką oliwą? Tak, co jest tą oliwą? Bardzo lubię taką opowieść. Nie, to nie jest dobrze, to nie jest opowieść. Po zamachu na WTC władze Manhattanu miały problem z zagospodarowaniem przestrzeni, tej, na której były ruiny. I zainicjowały proces polegający na tym, że każdy z mieszkańców Manhattanu mógł się zalogować na osobnej stronie, gdzie prowadzone były dyskusje na temat tego, co na tej przestrzeni, co w tej przestrzeni można zrobić. I te dyskusje były moderowane. Przeszkoleni moderatorzy, zresztą z przygotowaniem psychologicznym, zajmowali się tymi ludźmi. Funkcja tego projektu była również terapeutyczna. Wszyscy mieli poczucie, że konflikty, które tam się mogą ujawnić, będą bardziej ogniste właśnie ze względu na traumę, którą wszyscy tam przeżyli. I praca tych moderatorów, jednym z podstawowych narzędzi było pytanie: słyszę twój pomysł. Ty mówisz, żeby tutaj urządzić park, a ty mówisz, żeby zbudować właśnie na przekór terrorystom jeszcze większe centrum biznesowe. A opowiedz o tym, jaka jest twoja osobista historia. Co w twoim życiu, co w twoich doświadczeniach skłania cię do takiego poglądu, do wyrażenia takiego stanowiska. Ja mam poczucie, że taką oliwą, która nas wszystkich uspokaja, jest oferowana sobie nawzajem, oferowane sobie nawzajem uznanie, szacunek i uznanie dla godności innych ludzi. I to prawo do posiadania poglądów, nawet oryginalnych, dużo łatwiej jest komuś przyznać, jeśli słyszymy, że ono jest zakorzenione w jego osobistym doświadczeniu. Porozmawiamy ze słuchaczami. Zapraszam Państwa. W studiu Andrzej Szpor, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest z nami pani Krystyna. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Bardzo ciekawa audycja, bardzo dziękujemy. Bardzo dużo wiedzy i koniec audycji już jest zaraz, ale chciałabym na koniec poprosić o zwrócenie uwagi na potrzeby. No bo konflikt to są takie dwa trójkąciki na siebie nachodzące. Na dole są potrzeby, potem interesy, na górze stanowiska. I te potrzeby to są najważniejsze, bo pytanie się, jakie są potrzeby. Bo chodzi o to, żeby to nam było przydatne w takim życiu codziennym, nie w polityce i w wielkich sprawach. Właśnie mąż chce jechać w góry, żona chce jechać nad morze. Są odrębne stanowiska, tak? Potem gdzieś tam są interesy, ale na dole są wspólne potrzeby. Tam można znaleźć wspólne potrzeby. I o te potrzeby właśnie chciałabym prosić, no chociaż dwa zdania o te potrzeby. Bo tutaj można znaleźć, bo te trójkąty jak na siebie zachodzą, to właśnie te potrzeby, one... W tych trójkątach na siebie zachodzą, są wspólne. I to nam się może przydać w życiu codziennym właśnie. W takich sprawach, takich codziennych. I o to chciałam poprosić. Bardzo o te dziękuję. Potrzeby. To za chwileczkę poproszę. Troszeczkę już o tym mówiliśmy, ale jeszcze za chwilę więcej. Ale jeszcze teraz pana Marcina chciałbym zaprosić, posłuchać, co ma do powiedzenia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pytali się, by rozmawiali panowie też o sytuacji w kwestii podziału politycznego, jaki jest bardzo duży w Polsce obecnie. I narastających złych emocjach. Przede wszystkim trzeba wymagać od polityków, żeby konflikt rozbrajali tłumacząc, edukując ludzi. Żeby nie zaogniali sytuacji w momencie, kiedy jest jakiś zamach terrorystyczny, żeby tłumaczyli, że to zrobili nie ludzie danej religii, żeby później nie narastał ten konflikt, tylko żeby tłumaczyli po prostu, że to zrobili złoczyńcy. Żeby nie powodować dodatkowych sytuacji, które powodują konflikt nawet na ulicy. Mieliśmy wiele przypadków takich, że no są osoby o ciemniejszej karnacji, które są poniżane u nas. Mhm. To znowu mówimy o godności, prawda, która jest tą wspólną bazą. Dokładnie. Jasne. Nie powinna nas dzielić w przestrzeni publicznej religia, światopogląd. Przestrzeń publiczna jest wspólna i powinna być neutralna światopoglądowo, żebyśmy wszyscy mogli się poruszać. Tak jak w ruchu drogowym mamy wytyczone przepisy i nie ma tutaj ważniejszego. Oprócz oczywiście pojazdów uprzywilejowanych. Wszyscy jesteśmy równi wobec przepisów, wobec prawa. Tak też powinno być w przestrzeni publicznej. Powinniśmy być wszyscy równi. Bardzo panu dziękuję, panie Marcinie. Rozumiem, że tutaj nie będziemy chyba tego komentować, bo to właśnie no nie sposób. Bardzo pięknie pan to ujął. Jeszcze dodam jeden list, dlaczego mediatorzy nie radzą sobie z ugrupowaniami politycznymi w Sejmie, bo prawdopodobnie dlatego, że ich tam nikt nie zaprosił. Ale teraz może jeszcze, kończąc tę audycję, bo to jest chyba węzłowa kwestia w tym wszystkim. Chodzi o te potrzeby. Pani Krystyna prosi, żeby powiedzieć jeszcze więcej o tym. Jak rozumiem, to jest ta baza i tutaj się możemy porozumieć, znajdując wspólną bazę, no, mówiąc o godności, tym, co nas łączy. W ogóle nie ma tutaj wątpliwości, że tak jest. A druga rzecz to potrzeby. No to może jeszcze na koniec chciałbym pana poprosić o to, żeby pan jeszcze o tym powiedział kilka zdań. Zastanawiam się, jeśli mogę, jedno zdanie do tego drugiego głosu. A bardzo proszę. Dla mnie fascynujące jest, jak bardzo podobne są dwa życzenia. Salam aleikum i szalom alechem. To jest to samo życzenie. Pokój tobie. Mhm. Niech będzie pokój. Pokój w znaczeniu szerokim, w znaczeniu dobrobyt. Jakie to smutne, że te dwa tak podobne sformułowania nie rządzą relacjami na Bliskim Wschodzie, a dziś jakby na bazie konfliktów religijnych, na bazie różnych wizji świata nie możemy sobie mówić, nie słychać przede wszystkim na ulicach tego w różnych językach pokój tobie, tylko słyszymy Allahu Akbar, co wielu z nas napełnia obawami. Co do potrzeb, tak, ja jakby trudno mi o lepszą puentę tej rozmowy. Jesteśmy ludźmi, różnimy się, nasze potrzeby i zaspokajanie tych potrzeb to jest fundament naszego życia, to jest istota naszego życia, znaczy nasze poszukiwanie szczęścia to jest to, co jest tym, co jest nam dane, więc moja myśl mediatora, tak, pytajmy się nawzajem o swoje potrzeby, dociekajmy tych potrzeb i szukajmy okazji do tego, żeby zaspokajać cudze potrzeby, bo im szybciej w sytuacji konfliktowej taką deklarację ogólną złożymy i zaświadczymy naszymi pytaniami o tym, że rzeczywiście jesteśmy zainteresowani cudzymi potrzebami, pojawi się szansa na wzajemność i pojawi się szansa na szukanie wspólnie jakichś kreatywnych rozwiązań pod tytułem może Chorwacja, gdzie da się pojechać w góry nad morze. Dziękuję bardzo. Andrzej Szpor, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Anna Regulska realizuje program, Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Dziękuję wam. Jerzy Kordowicz się z państwem spotka już za kilka minut, właśnie przeszedł. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Dzika karta. Wakacyjne, autorskie pasmo na antenie Trójki, promujące młodych dziennikarzy muzycznych. Nowe głosy i nowa muzyka. Zapraszamy o północy z wtorku na środę. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych.